Kibrit ve çek resmimi. Hayat bana zaten yaptı espri. Aldı gülüşümü, verdi özlemi. Zaten özlemek ölmek gibiydi. O yüzden her gün her gece içip düşünürüm geçmişi, sersemlerim. Farklıyım hala, farkına varma. Dertlerim var da hepsi muamma. Duramadım oradan, gittim uzaklaşıp çektim tetiği. Sıkamadım kafama, ölemedim bugün de buradayım hala. Hayattan alacağım birkaç şey daha var. Biri intikam, biri intihar, biri imtihan, biri itiraf. Son kez yazıyorum bu sefer satırlarda. Pay çıkar ya da buradan uzaklaş. Aklımdaki neyleme döktüğüm için insanlar bana deli derdi. Ya ben insanlar gibi olsaydım eğer, o zaman ben kendime deli derdim. Ne zaman çıkışa ererim bilemem, ama inan bunu çok kez denedim zaten. Bazen yaşamak istedim, bazen de ölmeyi istedim. Sonuç olarak hep bir şey istedim ama ulaşamadım hiçbir zaman istediğime. Seni bilirim, sen beni bilemezsin. Gitmem diyordum, bak sen de gittin. Sen gittiğinden beri elimden gelen tek şey sadece geçmişi düşünmek. Uykularımda görsem bile seni, rüyalarımda karşıma çıksan yüzüne bakmam. İstemem artık geri gelme. İstersen beni sevme. İstemem sevgini, istemem seni de. Yaktın canımı zaten her günümde. Gözlerime bakınca üzülme. Lütfen tek kelime bile etme. Kırdın beni, öldürdün beni. Yaraladın beni, yaraladın beni. Yaraladın beni, yaraladın beni. Acımadım bile, düşünmedin hiç seni sevdiğimi. Kendime gelmem zaman aldı. Öl dedin ama yapamazdım. Hep zararım oldu kendime zaten. Müzik olmasa yapamazdım. Seni unutmak için çok yaralandım. Kapatmıyor yara bandı. Seni hapsettim ben bileklerime. Özlemesem aramazdım. Çoğu kez denedim, başaramadım. Bunu herkesten sakladım. Artık eskisi kadar iyi değilim. Yalanlara kanamazdım. Git gözüm görmesin seni. Unutuyorum ben geçmişi. Kendime yediremem asla yaptıklarını. Kaderimden kaçamazdım. Ben düşüyorum dedikçe ittim beni. Gözümde bir hiçtim değil mi? Anlamı yokken yaşamanın. Ölümü göze alıp sevdim seni. Artık söküp atıyorum aklımdan. Unutuyorum hakkım var. Ölüyorum dedikçe kazdın kalbi. Çıkamıyorum bu boşluktan. İstemem artık geri gelme. İstersen beni sevme. İstemem sevgini, istemem seni de. Yaktın canımı zaten her günümde. Gözlerime bakınca üzülme. Lütfen tek kelime bile etme. Kırdın beni, öldürdün beni. Yaraladın beni, yaraladın beni. Yaraladın beni, yaraladın beni. Acımadım bile, düşünmedin hiç seni sevdiğimi.